Розділ четвертий. Щоденник Джонатана Харкера. Продовження. Прокинувся я у власному ліжку. Якщо тільки нічна пригода не наснилася мені, значить граф приніс мене сюди. Ціла низка дрібних ознак підтверджувала це. Моє вбрання було складено не так, як я це зазвичай роблю. Мій годинник зупинився, а я його завжди заводжу на ніч. І багато ще аналогічних подробиць. Але, звичайно, вони не могли служити доказом. Можливо, ці явища підтверджують тільки те, що з моїм розумом з тієї чи іншої причини не все гаразд. Я повинен знайти інші докази. Чому я проте невимовно радий? Так це тому, що мої кишені залишилися незайманими. Мабуть, граф дуже поспішав, якщо тільки він переніс мене сюди і роздягнув. Я впевнений, що мій щоденник був би для нього загадкою, яку він не зміг би розгадати. Він, напевно, взяв би його собі і, можливо, знищив. Тепер спальня, що завжди здавалася мені огидною, є немов би моїм святилищем, бо немає нічого страшнішого за тих жахливих жінок, які чекали і чекатимуть на нагоду висмоктати мою кров. 18 травня. Я знову пішов до тієї кімнати, оскільки повинен же я нарешті дізнатися всю правду. Коли я підійшов до дверей на верхньому майданчику сходів, то знайшов їх замкненими. Їх зачинили з такою силою, що частина дверей виявилася розщепленою. Я побачив, що прогонич не засунуто, і двері зачинені зсередини. Боюся, що все це не сон. 19 травня. Я без сумніву натрапив на слід. Минулої ночі граф найсолодшим тоном попросив мене написати три листи. В першому повідомити, що моя справа тут уже наближається до кінця, і що за декілька днів я вийду додому. В другому, що я виїжджаю наступного дня, після зазначеної в листі дати. А в третьому, що я вже залишив замок і приїхав у Бистриць. Мені страшенно захотілося запротестувати, але я зрозумів, що в моєму становищі відкрито сваритися з графом безумство, оскільки я перебуваю цілком під його владою. А відмовитися написати ці листи означало б викликати підозри графа і його гнів. Він зрозумів би, що я дуже багато дізнався і не повинен залишатися живим, бо став небезпечним. Єдина моя надія тепер – шукати і чекати на слушний момент. Можливо, й випаде нагода втечі. У його очах я знову помітив щось схоже на той гнів, з яким він відкинув від себе біляву жінку. Він пояснив, що пошта ходить тут рідко і не викликає довіри, тому варто наперед сповістити моїх друзів про свій приїзд. Крім того, він переконував мене, що якщо мені доведеться продовжити своє перебування в замку, він завжди встигне затримати мій останній лист у Бистриці на необхідний час. Усе це було сказано таким тоном, що заперечувати йому означало б викликати у нього нові підозри, тому я удав, що абсолютно згоден, і лише запитав, які числа вказати в листах. Він на хвилину задумався, потім сказав: «Позначте перше – 12 червня, друге і третє – 29 червня. Тепер я знаю, скільки днів я ще проживу. Хай допоможе мені Бог». 28 травня. Є можливість утекти або принаймні надіслати додому звісточку. Циганський табір підійшов до замку і розташувався у дворі. Я напишу додому декілька листів і постараюся домогтися, щоб цигани доставили їх на пошту. Я вже зав'язав з ними знайомство через віконце. Вони зняли при цьому капелюхи і робили мені знаки, так само мало зрозумілі, як і їхня мова. Я написав листи. Міні написав стенографічно, а містера Хоукінса просто попросив списатися з нею. Їй я повідомив про своє становище, змовчуючи про те, про жахи, в яких я сам ще не цілком розібрався. Якби я виклав їй усю душу, то вона злякалася б до смерті. Якщо листи якось все-таки дійдуть до графа, він, проте, не взнає моєї таємниці, або, вірніше, того, наскільки я дізнався його секрети. Я віддав листи. Я кинув їх крізь грати мого вікна разом із золотою монетою, і, як міг, знаками показав їм, що потрібно опустити їх у поштову скриньку. Той, хто узяв листи, притиснув їх до серця і потім поклав до свого капелюха. Більше я нічого не міг зробити. Я пробрався до бібліотеки і почав читати. Оскільки граф не приходив, то я й писав тут. Граф з'явився. Він сівся напроти мене і сказав своїм запопадливим голосом, розкриваючи два листи. «Цигани передали мені ці листи, хоча я й не знаю, звідки вони взялися. Мені тепер доведеться бути обережним. Погляньмо!» Він, мабуть, їх переглянув. «Один із них від вас до мого друга Пітера Хоукінса. Другий...» Тут, розкривши листа, він побачив дивні знаки, причому його обличчя спохмурніло і очі зблиснули злістю. «Інший, бридкий учинок. Зловживання дружбою і гостинністю. Його не підписано. Чудово, отже він не може нам зашкодити». І граф холоднокровно взяв листа і конверта і тримав їх над лампою, доки вони не перетворилися на попіл. Потім продовжив. «Лист, адресований Хоукінсу, я, звичайно, відправлю, оскільки він від вас. Ваші листи для мене святі. Ви, мій друг, вибачте мені, звичайно, що не знаючи цього, я їх розкрив. Чи не запечатаєте ви листа знову?» Він простягнув мені листа і, вишукано вклонившись, передав чистого конверта. Мені залишалося тільки написати адресу і мовчки вручити листа. Коли він вийшов з кімнати, я почув, як ключ м'яко повернувся в замку. Почекавши хвилину, я підійшов до дверей. Вони виявилися замкнутими. За годину чи дві граф спокійно увійшов до кімнати. Він розбудив мене своїм приходом, оскільки я заснув тут же на дивані. Він був дуже люб'язний і шляхетний у своїй поведінці. І, побачивши, що я спав, сказав: «Ви втомилися, мій друже? Лягайте в ліжко. Там найзручніше відпочити. Я позбавлений задоволення розмовляти з вами сьогодні вночі, оскільки дуже зайнятий. Але ви спатимете, я в цьому впевнений». Я зайшов до спальні і, на диво, міцно спав. І відчай має свої хороші нюанси. 31 травня. Коли я сьогодні прокинувся, то вирішив запастися папером і конвертами зі своєї валізи і берегти їх у кишені, щоб мати нагоду записувати необхідне в разі потреби негайно. Але на мене чекав новий сюрприз. Із валізи зник весь папір і конверти разом зі всіма нотатками, розкладом залізниць, докладними описами моїх подорожей. Зник і лист з акредитивом. Словом, усе, що могло б мені стати в пригоді, якби я був на волі. Я заходився шукати їх у портмоне і в шафі. Мій дорожній костюм зник. Мій сюртук і ковдра також. Я ніде не міг знайти і сліду їх. Мабуть, новий лиходійський замір. 17 червня. Сьогодні вранці, сидячи на краю ліжка і розбираючись у подіях, я раптом почув на дворі цвьохання батога і стукіт копит коней по кам'яній дорозі. Я кинувся до вікна і побачив два великі фургони, запряжений кожний вісьмома кіньми. Біля кожної пари стояв словак у білому капелюсі, поясі, оббитому величезними цвяхами, брудних штанях і високих чоботях. У руках у них були довгі палиці. Я кинувся до дверей, щоб швидше спуститися вниз і дістатися до них через вхідні двері, які, на мою думку, не були замкнуті. Знову поразка. Мої двері виявилися замкнутими зовні. Тоді я кинувся до вікна і гукнув до них. Вони тупо поглянули вгору, і тут до них якраз підійшов їхній ватажок. Побачивши, що вони показують на мене, він сказав їм щось, із чого вони розсміялися. Після того жодні мої зусилля, ні тужливий крик, ні відчайдушні благання не могли примусити їх поглянути на моє вікно. Вони остаточно відвернулися від мене. Фургони були навантажені великими ящиками з товстими ручками. Вони, без сумніву, були порожніми, судячи з легкості, з якою їх несли. Ящики вивантажили і склали на купу в кутку двору. Потім цигани дали словакам грошей, плюнувши на них на щастя, і після чого словаки ліниво попрямували до своїх коней і виїхали. 24 червня. Удосвіта. Минулої ночі граф рано покинув мене і замкнувся на ключ у себе в кімнаті. Як тільки я переконався в цьому, я знову помчав гвинтовими сходами вгору подивитися у вікно, що виходить на південь. Я думав, що підстережу тут графа, оскільки, здається, щось затівається. Цигани розташовуються десь у замку і зайняті якоюсь роботою. Я це знаю, оскільки деколи чую шум їзди і глухий стукіт чи то мотики, чи то заступа. Що б вони не робили, це швидше за все могло означати завершення якогось жорстокого лиходійства. Я стояв біля вікна майже півгодини, перш ніж помітив, як щось виповзло з вікна кімнати графа. Я відсахнувся і обережно спостерігав. Нарешті я роздивився всю людину. Новим ударом було для мене те, що я побачив на ньому свій дорожній костюм. Через плече висів той самий жахливий мішок, який, пригадую, ті жінки забрали з собою. Сумнівів не залишалося. Це він викрав мої речі і вбрався в мій одяг. Ось, значить, у чому значення його нового злого заміру. Він хоче, аби люди прийняли його за мене, щоб таким чином у місті і в селах знали, що я сам відносив свої листи на пошту, і щоб будь-яке лиходійство, яке він вчинить у моєму костюмі, було всіма місцевими жителями приписано мені. Я думав, що дочекаюся на повернення графа, і тому довго і непохитно сидів біля вікна. Потім я почав помічати в промінні місячного світла якісь маленькі рухливі плями, крихітні, як мікроскопічні порошинки. Вони кружляли і крутилися якось нечітко і дуже своєрідно. Я жадібно спостерігав за ними, і вони навіяли на мене дивний спокій. Я всівся зручніше в амбразурі вікна і міг таким чином вільніше спостерігати за рухом у повітрі. Щось примусило мене здригнутися. Якесь гучне, тужливе завивання собак пролунало з боку долини, прихованої від мого погляду. Гучніше й гучніше звук долинав, а летючі атоми порошинок, здавалося, перевтілювалися в нові образи, змінюючись разом зі звуками і танцюючи в місячному світлі. Я боровся і волав до мого розуму. Вся моя душа підсвідомо боролася разом зі всіма моїми відчуттями і поривалася відповісти на заклик. Я ніби перебував під гіпнозом. Дедалі швидше кружляли порошинки, а місячне сяйво неначе прискорювало їхній рух, коли вони мчали повз мене, зникаючи у густому мороці. Вони більше і більше густішали, доки не набрали форми каламутних примар. Тоді я схопився, схаменувся, опанував себе і з криком втік. У примарних фігурах, що виразно виступали при місячному світлі, я впізнав контури тих трьох жінок, у жертву яким я був обіцяний. Я втік до своєї кімнати, де не було місячного світла, і де яскраво горіла лампа. Мені здавалося, що тут я в безпеці. За декілька годин я почув у кімнаті графа якийсь шум, ніби різкий вигук, раптово обірваний. Потім запанувало мовчання, таке глибоке і жахливе, що я мимоволі здригнувся. Серце калатало, я хотів відчинити двері, але я знову був замкнутий у своїй в'язниці і нічого не міг вдіяти. Раптом я почув на дворі несамовитий крик жінки. Я підскочив до вікна і подивився на двір крізь грати. Там, притулившись до хвіртки в кутку, справді стояла жінка з розпущеним волоссям. Побачивши моє обличчя, вона кинулася вперед і закричала з погрозою. «Виродку, віддай мою дитину!» Вона впала на коліна і, простягаючи руки, продовжувала вигукувати ці слова, які терзали моє серце. Вона рвала на собі волосся, била себе в груди і впадала у дедалі більший відчай. Нарешті, продовжуючи шаленіти, вона кинулася уперед, і хоча я не міг більше її бачити, але чув, як вона стукала у вхідні двері. Потім, звідкись високо наді мною, мабуть, із башти, почувся голос графа. Він говорив щось своїм наказовим, суворим металевим голосом. У відповідь йому пролунало з усіх боків, навіть здалеку завивання вовків. Не минуло й кількох хвилин, як ціла зграя їх увірвалася крізь широкий вхід у двір, неначе зграя диких звірів, що вирвалася на волю. Крик жінки стих, і завивання вовків раптово урвалося. Після цього вовки, облизуючись, подалися поодинці. Я не міг її не пожаліти, бо здогадувався про долю її дитини, а для самої незнайомки смерть була кращою за дитячу долю. Що мені робити? Що я можу зробити? Як я можу втекти з цього рабства ночі, мороку і страху? 25 червня, вранці. Уночі мене завжди турбують і терзають страхи та загрожують жахи або якась небезпека. Я досі жодного разу не бачив графа при денному світлі. Невже він спить, коли інші пильнують, і пильнує, коли інші сплять? Якби я тільки міг потрапити до його кімнати, але немає жодної можливості. Двері завжди замкнуті, і я не можу дістатися туди. Ні, потрапити туди можна, лише б вистачило хоробрості. Адже він потрапляє, то чому ж не спробувати іншому? Я на власні очі бачив, як він повз по стіні, чом би й мені не вчинити за його прикладом і не пробратися до нього через вікно. Шансів мало, але й становище відчайдушне. Ризикну. Найгірше, що чекає на мене, смерть. Хай допоможе мені Бог у моєму задумі. Прощавай, Міно, якщо я промахнуся. Прощавайте, вірний мій друже, мій другий батьку. Прощавайте. І останній привіт Міні. Той же день, пізніше. Я ризикнув і, дякуючи творцеві, повернувся знову до своєї кімнати. Абсолютно бадьорий, зі свіжими силами, я підійшов до вікна, що виходить на південь, і на вузький кам'яний карниз. Стіна побудована з великих каменів, грубо обтесаних, і вапно між ними вивітрилося від часу. Я зняв чоботи і почав спускатися жахливим шляхом. Я чудово знав напрямок, а також відстань до вікна графа, зважав на це скільки міг, і вирішив скористатися із усіх корисних випадковостей. Я не відчував запаморочення, мабуть, я був дуже збуджений, і здалося, час неймовірно швидко пролетів, оскільки незабаром я опинився біля вікна кімнати графа. Проте я жахливо хвилювався, коли нахилився і спустив ноги з вікна в кімнату. Я поглянув, чи немає графа, і з подивом та радістю побачив, що в кімнаті нікого немає. Обстановка нагадувала стиль південних кімнат, і так само була вкрита пилом. Я почав шукати ключа. В замку його не виявилося, я його ніде не знаходив. Єдине, на що я натрапив, ціла купа золота в кутку. Золото всіляке. Романські, британські, австрійські, грецькі і турецькі монети вкриті шаром пилу. Мабуть, до того вони довго лежали в землі. Я не помітив серед них жодної, вік якої налічував би менше 300 років. Там лежали ще ланцюги, прикраси і декілька коштовностей, але все старе і в плямах. У кутку були двері. Я спробував їх відчинити, оскільки не знайшовши ключа від кімнати чи вхідних дверей, що було головною метою моїх пошуків, я повинен був продовжити свої обстеження для того, щоб не змарнувати всіх моїх зусиль. Вони виявилися відкритими і вели круто вниз крізь кам'яний прохід гвинтовими сходами. Я спустився, уважно спостерігаючи за тим, куди йду, бо сходи були темні і освітлювалися лише рідкими отворами в товстій кам'яній стіні. На дні я натрапив на темний прохід тунелю, звідки долітав нудотний, убивчий запах. Запах старої, тільки-но розритої землі. У міру мого наближення запах ставав задушливішим і важчим. Нарешті я поштовхом розкрив якісь важкі напіввідчинені двері й опинився в старій розваленій каплиці, що служила, як видно, склепом. Дах її був зламаний, і якісь сходинки вели у трьох місцях у заглиблення. Земля була тут недавно розрита і насипана у великі дерев'яні ящики. Очевидно, ті самі, що привезли словаки. Я почав шукати ще який-небудь вихід, але його не виявилося. Тоді я дослідив кожний виступ підлоги, щоб не пропустити якоїсь деталі. Я навіть спустився в заглиблення, куди ледве проникало тьмяне світло. Спустився я туди з відчуттям страху. Я обшукав два з них, але нічого там не знайшов, окрім уламків старих трун і купи пилу. У третьому я все-таки зробив відкриття. Там, в одному з великих ящиків, яких усього було 50 штук, на купі свіжої землі лежав граф. Він або був мертвий, або спав. Я не міг визначити, оскільки очі його були розплющені і неначе скам'яніли, але без відтінку смертельного заціпеніння. Щоки були живі, незважаючи на блідість, а губи червоні, як завжди. Але лежав він нерухомо, без пульсу, дихання, серцебиття. Я нахилився до нього, прагнучи знайти яку-небудь ознаку життя, але марно. Він, мабуть, лежав тут недавно, оскільки земля була свіжа. Біля ящика покоїлася кришка з просвердленими в ній дірками. Я подумав, що ключі, мабуть, знаходяться у графа. Але коли я почав їх шукати, погляд мій випадково зустрівся з мертвими очима графа, і в них я прочитав таку ненависть, що з жахом позадкував і поспіхом повернувся. Вибрався через вікно і, підійнявшись замковою стіною, опинився у своїй кімнаті. Я кинувся в ліжко і постарався зібрати докупи думки. 29 червня. Сьогодні термін мого останнього листа. Граф знайшов мене і сказав: «Завтра, мій друже, ви повинні виїхати. Ви повернетеся до своєї прекрасної Англії, а я повернуся до справи, яка, можливо, приведе до такого кінця, на який ми зовсім не чекаємо. Ваш лист уже надісланий. Завтра мене тут не буде, але все буде приготовано до вашого від'їзду. Вранці сюди прийдуть цигани і декілька словаків. Коли вони підуть, по вас приїде моя коляска, яка повезе вас у прохід Борго, де ви пересядете в диліжанс, що йде з Буковини, в Бистриць. Але я сподіваюся, що побачу вас ще раз у замку Дракули». Я вирішив перевірити його щирість і запитав прямо: «Чому я не можу виїхати сьогодні ввечері?» «Тому що, дорогий мій, кучер і коні відправлені у справі». «Але я можу піти пішки. Я вже готовий піти. Він посміхнувся так м'яко, так ніжно, і того ж часу такою демонічною усмішкою, що мої підозри воскресли з новою силою. Він запитав. «А ваш багаж?» «Я можу прислати по нього. Зараз він мені не потрібний». Граф підвівся і сказав із такою вражаючою вишуканістю, що я не повірив собі. До того це було щиро. «У вас, англійців, є одне прислів'я, яке близьке моєму серцю, оскільки ним керуємося і ми, магнати. Спасибі, що приїхали, спасибі, що й поїхали. Ходімо зі мною, дорогий мій друже, я й години не хочу затримувати вас без вашого бажання. Ходімо ж!» Надзвичайно люб'язно, тримаючи в руці лампу, граф спустився зі мною сходами, освітлюючи мені дорогу. Але раптом він зупинився і витягнув руку. «Слухайте!» Пролунало завивання вовків, ніби викликане рухом його руки. Після хвилинної паузи ми пішли далі і досягли дверей. Він відсунув прогоничі і зняв ланцюги, після чого почав відчиняти двері. На мій превеликий подив виявилося, що двері не були замкнуті на ключ. Я підозріло оглянув їх. Ніде не було видно навіть сліду від замка. Коли двері стали поступово відчинятися, то завивання вовків зовні залунало голосніше і голосніше. Тоді я зрозумів, що проти графа відкрито не підеш. І з такими супротивниками, та ще коли вони під командою графа, я нічого не міг вдіяти. Але двері продовжували поволі відчинятися. Граф стояв у дверях один. У мене на мить промайнула думка: ось, можливо, моя доля. Він кине мене вовкам. І я сам же допоможу йому зробити це. У подібному плані було достатньо диявольського задуму. Не бачачи іншого виходу, я крикнув: «Зачиніть двері! Я краще дочекаюся ранку!» Одним помахом своєї могутньої руки граф зачинив двері, і великі прогоничі з шумом увійшли на свої місця. Коли я був уже в себе в кімнаті і збирався лягти, почувся шепіт біля моїх дверей. Я тихо підійшов до них і прислухався. Я почув голос графа: «Назад! Назад на свої місця! Ваш час ще не настав. Почекайте, майте терпіння. Завтрашня ніч ваша». Після цього пролунав тихий ніжний сміх. Я з люттю розкрив двері і побачив цих трьох жахливих жінок, що облизували губи. Тільки-но я з'явився, вони вибухнули диким сміхом і втекли. Я повернувся до кімнати і впав на коліна. Невже мій кінець такий близький? Завтра. Завтра. Боже, допоможи мені і тим, кому я дорогий. 30 червня. Вранці. Мабуть, це мої останні рядки в щоденнику. Я спав до світанку, прокинувшись, знову впав на коліна, бо вирішив, якщо на мене чекає смерть, то треба до неї приготуватися. Помолившись, я відчинив двері й побіг у передпокій. Я пам'ятав, що двері не були замкнуті. Значить, мені трапилася нагода втекти. Тремтячими від хвилювання руками я зняв ланцюг і відсунув прогоничі. Але двері не піддалися. Відчай оволодів мною. Дике бажання роздобути ключі привело мене до рішення знову видертися стіною і дістатися до кімнати графа. Хай він уб'є мене! Смерть тепер здавалася мені кращим виходом. Не замислюючись, я кинувся вгору сходами до східного вікна і поповз униз стіною, як і раніше, до кімнати графа. Я пройшов через двері в кутку, вниз гвинтовими сходами і темним проходом до старої каплиці. Я знав тепер, де знайду страховисько. Великий ящик усе ще стояв на колишньому місці, біля найтемнішої стіни. Але цього разу на ньому лежало віко, ще не прироблене, але з приготованими цвяхами, так що залишалося тільки забити їх. Мені було потрібне його прокляте тіло через ключ. Тому я зняв кришку і поставив її до стіни. Переді мною лежав граф, але наполовину молодший, оскільки його сиве волосся і вуса потемніли. Щоки здавалися повнішими, а під білою шкірою просвічував рум'янець. Губи його були яскравіші від звичайного, оскільки на них ще збереглися свіжі краплі крові, що капали з кутиків рота і стікали по підборіддю на шию. Тремтіння пронизало моє тіло, коли я нахилився, щоб до нього доторкнутися. Але я повинен був знайти ключ, інакше я загину. Мабуть, наступної ночі моє тіло послужить здобиччю для бенкету трьох жахливих чаклунок. Я обшукав усе тіло, але не знайшов ключів. Тоді я зупинився і подивився на графа. На його скривавленому обличчі блукала іронічна посмішка, яка, здавалося, зведе мене з розуму. В мене не було під рукою ніякої смертоносної зброї. Я схопив лопату, якою робітники наповнювали ящики із землею, і, високо змахнувши нею, ударив вістрям униз, прямо в ненависне обличчя. Але тут голова його повернулася, і очі, в яких світилася ненависть Василіска, втупилися в мене. Їх погляд паралізував мене. Лопата, здригнувшись, ковзнула повз нього і встромилася в дерево біля лоба. Зброя випала з моєї руки. Коли я спробував схопити її, вістря держака зачепило кришку, і вона впала на місце. Останнє, що я побачив, було роздуте, налите кров'ю обличчя, перекошене гримасою ненависті до всього живого, яке палало пекельним полум'ям. Я думав і думав, що ж тепер зробити, але голова моя горіла. У відчаї я стояв і чекав. У цей час я почув багатоголосий циганський наспів, свист батогів та стукіт важких коліс, що пробивався крізь нього. Це під'їжджали цигани і словаки, про яких говорив граф. Востаннє, оглядівши ящик, у якому покоїлося тіло, я залишив підземелля і, діставшись до кімнати графа, приготувався відбити напад у той момент, коли двері відкриються. Напружено прислухаючись, я вловив брязчання ключів, скрип замка і, нарешті, звук дверей, що відмикалися. Мабуть, існував якийсь інший вхід, або у когось були ключі до замкнутих дверей. Потім я почув тупіт багатьох ніг, що затих у якійсь бічній галереї і залишив після себе довгу луну. Я зібрався знову втекти вниз під склепіння, щоб знайти цей новий прохід. Але могутній порив вітру закрив двері, що вели до гвинтових сходів з такою силою, що здув із дверних перемичок пил і павутину. Я спробував відчинити їх, але відразу зрозумів, що це марно. Я знову був в'язнем, і мереже водолі обплело мене. Поки я пишу ці рядки, знизу долинає тупіт ніг і звуки перетягуваних важких речей, без сумніву ящиків із землею. Я чую стукіт молотка. Це прибивають кришку. Ось чутно важкі кроки в холі, а слідом за ними легкий тупіт безлічі ніг. Двері замикають і гремлять ланцюги. В замку повертається ключ. Я чую, як його виймають, потім інші двері відмикаються і знову зачиняються. Гуркотять замки й засови. Ох! Спершу з двору, а потім знизу, від гірської дороги, шум возів, що віддалялися. Свист батогів і гомін циган завмирає вдалині. Я один у замку. І ці кошмарні жінки. Тьху! Міна теж жінка, Але яка між ними прірва? Це просто пекельне кодло. Залишатися тут неможливо. Треба спробувати спуститися стіною нижче, ніж минулого разу. Ще не забути прихопити із собою золото. Потім стане в пригоді. Треба знайти вихід із цього кошмару. І потім додому. Першим же потягом, подалі від цього страшного місця, з цієї проклятої землі, де диявол зі своїми малятками, котрі, як кажуть, не такі вже й страшні, блукає дорогами. Краще покластися на милість Господню, ніж віддатися в лапи цим чудовиськам. Провалля круте і глибоке, але і в безодні людина зможе залишитися людиною. Прощавайте. Все. Міна.